से होगा, अमीर से होगा या गरीब से होगा। प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। अमीर से होगा या गरीब से होगा। प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। मैंने दिल तेरे नाम कर दिया, तूने मुझे बदनाम कर दिया। हाय दिल, मैंने दिल तेरे नाम कर दिया, तूने मुझे बदनाम कर दिया। मैं उम्र भर भूल सकता नहीं, क्या खूब तूने ये काम कर दिया। तू है अमीर और मैं हूँ गरीब, क्या हो गया ये है अपना नसीब। अपना नसीब हर दोस्त से होगा या रकीब से होगा। हर दोस्त से होगा या रकीब से होगा। प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। अमीर से होगा या गरीब से होगा। प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। से होगा, अरे दूर से होगा या करीब से होगा। प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। अमीर से होगा या गरीब से होगा। अमीर से होगा या गरीब से होगा। नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा।